i jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń COVID-19, zmarło 110 osób, informuje resort zdrowia. Ponad 5 milionów Francuzów zaszczepionych przeciwko koronawirusowi pierwszą dawką. 9 osób rannych w wieczornych starciach policji z demonstrującymi w belgijskim Liège. 17 259 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 110 osób. Takie dane pół godziny temu przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu zmarło 16 osób więcej, ale zakażeń było prawie ponad 3,5 tysiąca mniej. W Polsce wykonano już ponad 4,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19. Obie dawki otrzymało ponad 1 600 tysięcy osób. Dostawy do unijnych krajów opóźniają się i są zmniejszane przez producentów, co utrudnia akcję szczepień. Do produkcji szczepionki na licencji amerykańskiej firmy Novavax szykuje się polska firma Mabion. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys mówi, że produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku. W tym tygodniu powiodła się emisja akcji też Mabionu na giełdzie, więc firma uzyskała, o ile mi wiadomo, bardzo znaczące kwoty. Z polskiego funduszu jest to 40 milionów złotych i to liczymy na to, że pozwoli podwoić moce Mabionu i rzeczywiście ta produkcja teraz na przełomie drugiego, trzeciego kwartału będzie uruchomiona. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że możliwe będzie zakontraktowanie dostaw szczepionek od amerykańskiej firmy Novavax, ale najpierw muszą one być dopuszczone przez Europejską Agencję Leków. Pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymało dotychczas ponad 5 milionów Francuzów. Jak informuje francuski rząd, ponad 2 miliony 200 tysięcy dostało także drugą. W sobotę zaszczepiono około 250 tysięcy osób, w piątek około 300 tysięcy. Zgodnie z piątkowym dekretem rządu przeprowadzać szczepienie mogą już również strażacy i ratownicy. Wczoraj we Francji potwierdzono prawie 30 tysięcy nowych przypadków COVID-19. 9 osób zostało rannych w starciach policji z demonstrującymi w Liège na wschodzie Belgii. Ucierpiało 5 funkcjonariuszy. Belgijskie media informują, że do zamieszek doszło podczas manifestacji pod hasłem Black Lives Matter. Została ona zorganizowana w reakcji na zatrzymanie w ubiegłym tygodniu czarnoskórej kobiety, która oskarżyła policję o rasizm i brutalne potraktowanie. Belgijskie media zamieściły w internecie filmy z demonstracji, pisząc o pokojowym proteście, który zakłócili bandyci. Na filmach widać, jak kilkaset osób rozbija witryny sklepowe, plądruje sklepy i atakuje policjantów. Burmistrz Liège, Willy de Meyer, powiedział, że grupa chuliganów wykorzystała manifestację, by wzniecić zamieszki. Część osób nie pochodzi z Liège, co mnie nie dziwi, ale raczej ze stolicy, a nawet z Francji. Na razie aresztowano kilkanaście osób, ale jak mówi policja, to nie koniec zatrzymań. W zaprowadzaniu spokoju w mieście wzięło udział 250 policjantów, którzy użyli gazów łzawiących i armatek wodnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Miłośnicy historii, popularyzatorzy walk o niepodległą Polskę pomagają kombatantom AK w Koszalinie. Młodzi ludzie pełnią telefoniczne dyżury i załatwiają seniorom codzienne sprawy. Dla młodzieży to lekcje współczesnego patriotyzmu. Dla kombatantów to ważne, że ktoś o nich pamięta. To są odwiedziny niezmiernie ważne w okresie pandemii i izolacji, w której znaleźli się kombatanci. Ci, którzy naprawdę są przyzwyczajeni do kontaktu bezpośredniego, spotkań, rozmów, w ogóle nie czują social mediów i kontaktu internetowego i nie potrafią się w tym poruszać. Mówi jeden z pomagających, Marcin Maślanka, i dodaje, że wsparcie dla kombatantów jest wszechstronne. Pomoc w postaci obiadów dla kombatantów, różnego rodzaju transportu, dowozu do lekarzy, na szczepienia, organizacji różnego rodzaju, pomoc w dostaniu się do lekarza, do wykupienia leków. Tego typu pomoc jest niezmiernie ważna i to staramy się robić. Pomocą kombatantom AK zajmuje się m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach.

PKP, co się zmienia w związku z dużą przebudową węzła kolejowego w Warszawie? Powinni Państwo być przygotowani na te zmiany, więc spotkamy się z panem Markiem Chraniukiem, który jest prezesem PKP Intercity, i o zmianach na kolei kilka słów. Na początek, dla dobrego nastroju i dlatego, by tradycji stało się zadość. Bossa Nova. Tempo se passou, é tão bom ter você aqui. Não há limites para o amor, quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, todo o resto ficou pra depois. Enquanto eu estiver aqui, o nosso amor vai ser forte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. All you precise, meu amor por ela é forte, como ele não tem. All you precise, meu amor por ela é forte, e como ele não tem. E se outros têm, pode ter certeza que o meu é superior. Agora o mundo só nós dois, e todo o resto ficou pra depois. Não há limites para o amor, quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Me perdi do medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. All you pretty things, meu amor por ela é forte, como ele não tem. All you pretty things, meu amor por ela é forte, e como ele não tem. E se outros têm, pode ter certeza que o meu é superior. Jakiś czas temu z przyjaciółką zwiedzałyśmy Dolny Śląsk i ktoś nam powiedział o pałacu w Gorzanowie. Bardzo lubię odwiedzać takie miejsca, więc natychmiast tam wyruszyłyśmy. Rzeczywiście droga była zaskakująca, bo zwężała się gwałtownie. Właściwie była szeroka tylko na jeden samochód i kiedy podjechałyśmy do Gorzanowa, najpierw zobaczyłyśmy malutką wioskę, która przytulona była do stóp zamku, a zamek był ogromny. Kiedy podjechałyśmy bliżej, przywitał nas Święty Jerzy, który stał na bramie wjazdowej, a wokół pusto, cicho i bardzo tajemniczo. Przypominało nam to trochę scenerię z filmu Rękopis znaleziony w Saragosie i naprawdę spodziewałyśmy się też takich wydarzeń, jak spotykały bohatera właśnie tego filmu. No, było trochę inaczej. Najpierw na powitanie wyszły nam kozy, potem zegar na odnowionej wieży zaczął wybijać 4 po południu i dopiero potem spotkałyśmy żywego ducha, czyli jednego z wolontariuszy, który na zamku pracuje. I tak oto dowiedziałyśmy się, jaka niezwykła historia wiąże się z pałacem w Gorzanowie. Trafiłyśmy także na króla Marka, czyli na pana Marka Hejziga, który jest prezesem Fundacji Pałac Gorzanów i z którym właśnie teraz mam przyjemność rozmawiać. Tak opowiedziałam o moich doświadczeniach związanych z odkrywaniem tego pałacu. Miejsce zupełnie... Bardzo ładnie i poetycko. Poetycko, ale tak naprawdę było. Tak naprawdę było i to wszystko się zdarzyło. Też nie chciałyśmy wierzyć, ale byłyśmy we dwie, więc jedna może być świadkiem dla drugiej. I tak się stało. Nie wiem, może nasi słuchacze znają Dolny Śląsk i znają pałac w Gorzanowie, ale jeśli nie, to kiedy będą Państwo planować wakacje i podróże po Polsce, to będę Was bardzo zachęcała, żebyście tam zajrzeli. A jak Pan tam trafił, Panie Marku? No, przez przypadek. Wydawało mi się, że to dużo pieniędzy z Unii Europejskiej trafi do Polski i, że tak powiem, te wszystkie zabytki będą odbudowywane, hotele. Pięknie, więc jak zobaczyłem, że jeden z moich znajomych dostał 22 miliony złotych na odbudowę trzech stajni, stwierdziłem, że to jest właśnie dobry czas, żeby startować i kupić pałac. No, jak kupiłem pałac, okazało się, że tych pieniędzy już nie ma. Z następnego rozdania niestety już z turystyki bogato tak nie subsydiowali, więc została kultura. Ale jakieś, że tak powiem, odrobinę pieniędzy też się udało pozyskać. No i próbujemy to wszystko odnawiać, remontować. A to, co pani mówi o tym romantyzmie, no to jakby pielęgnujemy tutaj romantyzm. No bo to człowiek wychowany jest na książkach Dumas, Waltera Scotta. Gdzieś tam chyba w nas jest taka mroczność, że tak powiem, zrujnowany pałac i siedzący tam gospodarz przyjmujący gości. Tak dokładnie jak w powieściach, tak, takich romantycznych, rzeczywiście w takim duchu neogotyckim i tak tam u pana wygląda. Ale troszkę może powiedzmy więcej o historii tego miejsca. Do kogo należał pałac przed wojną, no i dlaczego popadł w ruiny? To jest nietypowe, dlatego że ten pałac w ogóle nie był zrujnowany w żadnej wojnie. Żaden większy pożar go nie ruszył. A nawet jeżeli mówimy o wojnie, to tutaj były mieszkania komunalne od 1930 roku. Armii Radzieckiej też nie było, więc on podniszczał w latach 90. i 2000, jak zresztą wiele takich obiektów. Natomiast on przetrwał. Tak? Chyba ja byłem w ostatnim momencie, gdzie dało się coś uratować. Więc ta obecna historia to są mieszkańcy, lokatorzy. Oni na swój sposób dbali o ten budynek, także dzięki nim też stoi do tej pory. No. Ale proszę sobie nie myśleć, że to jest jakiś budyneczek. To jest potężny pałac. Ja naliczyłam 3 dziedzińce. Jaka tam w ogóle kubatura jest? Plus gospodarczy, 4. Nie wiem, jaka jest kubatura, ale całość jest powyżej 7000 metrów. Ja kiedyś mówiłem, że on jest ciut mniejszy od Wawela, ale potem się okazało, że fundacja nie jest właścicielem całości tego obiektu. Tam są jakieś skrzydła, które są wcześniej sprzedane, więc tak naprawdę to on chyba jest większy od Wawela, więc to jest duży obiekt i pełen oryginałów, niespodzianek, właśnie dlatego, że on nie był specjalnie przebudowywany. No ja obserwowałem bardzo piękne, piękne stropy drewniane, które teraz Państwo starannie odmalowywują. Jest tam teatr barokowy, też zachowany doskonale, z widownią, z galeryjką, z której można oglądać aktorów. Co jest jeszcze w pałacu z takich zachowanych obiektów? No mamy 11 800 metrów kwadratowych według ostatniej inwentaryzacji malarstwa XVII-wiecznego, prawdziwego XVII-wiecznego malarstwa. To jest ogromna rzadkość. Po prostu pod kilkoma warstwami tynków to się wszystko zachowało. Dużo z tych malowideł ciągle jeszcze żeśmy nie wydobyli, ponieważ pieniędzy nie ma i niestety nie da się, że tak powiem, tak remontować, jakby człowiek chciał. To samo dotyczy tych stropów drewnianych. Mamy jeszcze bardzo dużo stropów. Jak pani przyjedzie, to na pani okoliczność wybijemy jakąś dziurę i odkryjemy piękne renesansowe stropy i będziemy mieli wielkie odkrycie. Takich stropów jeszcze jest wiele. Ja już przez dziurkę tam sprawdziłem, że te malowidła tam są, ale po prostu zostawiam to na późniejszy moment. To powiedzmy, do kogo ten pałac należał, bo to było przecież, to była siedziba rodu. Najpierw był wybudowany renesansowy pałac przez rodzinę Raczynów, bardzo bogatą rodzinę tutaj Kotliny Kłodzkiej. Za dużo o niej nie wiadomo, ale w każdym razie wybudowali ten pałac pięknie w 1560 roku. Są zachowane skrafita prawdziwe, renesansowe, wewnątrz budynku oczywiście. Oni się długo nie nacieszyli tym pałacem, ponieważ Habsburgowie przegonili protestantów i przejął to biskup wrocławski i już, że tak powiem, katolicy zaczęli rządzić w Kotlinie Kłodzkiej. Przeszło to po różnych perypetiach, o których długotrwale nie będę mówił, w ręce rodziny Herbersteinów. I oni tutaj do wielkiego kryzysu funkcjonowali, aż że tak powiem zainwestowali coś w rodzaju Amber Gold tamtych czasów, czyli w papiery oparte na złocie, i cały majątek stracili. Proszę sobie wyobrazić, że po prostu spokojnie sprzedali te meble, które mieli sprzedać, a pamiątki wszystkie wywieźli do ostatniego pałacu do Styrii i tam one wiszą do tej pory, także że nie uległy zniszczeniu. My teraz robimy kopię. Będziemy już w tym roku mieli ładną wystawę z obrazami, także że tak będziemy mogli pokazać troszeczkę historii tego pałacu. Ale chciałem powiedzieć, że on po pierwszym Herbersteinie w zasadzie został już opuszczony, dlatego że rodzina bezpotomnie od Noga Śląska zakończyła tutaj swoje funkcjonowanie i przeszło to do rodziny wiedeńskiej, ludzi robiących w polityce. I oni tak naprawdę przyjeżdżali tutaj na polowania. Tutaj reperowali, ale nie było potrzeby przerabiania tego pałacu w jakiś spektakularny sposób, więc dlatego tak zostało dużo oryginału tutaj. To teraz jeszcze powiedzmy, jak pan spędza tam czas, czy można tam przyjechać, czy odbywały się jeszcze przed pandemią jakieś koncerty, wydarzenia artystyczne? Ostatnio to bardzo tajnie i nie wypada się w ogóle przyznawać, że człowiek wychodzi z domu, ale tym bardziej, że organizuje jakieś imprezy, ale w każdym razie w tamtym roku, przynajmniej latem, działo się bardzo dużo. No, staraliśmy się oczywiście, żeby to nie było bardzo, bardzo wiele osób, no, ale pałac jest duży, więc dystans można zachowywać. No już od kilku lat prowadzimy tutaj, staramy się stworzyć miejsce, taki inkubator dla kultury. Jest dużo koncertów, wystaw, przyjeżdżają dziwni bardzo ludzie i siedzą i tworzą sztukę i to mi się bardzo podoba. Niektórzy z wolontariuszy, którzy tam przyjeżdżają, mówią, że to miejsce jest balsamem dla duszy i tam można znowu spotkać siebie. Myślę o tym, że pałac w Gorzanowie może być taką przystanią, zwłaszcza teraz, kiedy będzie troszkę cieplej, kiedy będzie można wyruszyć znowu gdzieś w Polskę i podziwiać piękno naszego kraju. Bardzo dziękuję. Pan Marek Hejzik, prezes Fundacji Pałac Gorzanów, był moim gościem. Dziękuję. Zapraszam do Gorzanowa, a nie opodal Gorzanowa, proszę państwa, jest Lądek Zdrój, a w Lądku Zdrój jest Zdrój Wojciech i to jest chyba jedyny basen w Polsce, a może i na świecie, w którym dla kąpiących się specjalnie na żywo swoją muzykę na skrzypcach prezentuje utalentowany artysta. Posłuchajmy teraz muzyki w jego wykonaniu. Thank you. jest niedzielne przedpołudnie. Dzisiaj audycja poświęcona będzie muzyce, ale w ujęciu konkretnym, to znaczy zaproszę Państwa właśnie teraz na spotkanie z zespołem, który na pewno doskonale znacie i przy którego przebojach bawiliście się nieraz, być może wzruszaliście się, być może te przeboje skłaniały Was do rozmyślań o życiu, o jego sensie, ale także dodawały energii, wiary i nadziei. Grupą, którą dzisiaj będziemy troszkę dokładniej omawiać, jest grupa Lombard i ze mną są teraz artyści z tą grupą związani, ba, ci, którzy ją tworzyli. Grzegorz Stróżniak, dzień dobry. Dzień dobry. I wokalistka Marta Cugier. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim jesteśmy gronie trójkowym, w trójce. Zaczniemy od pana Grzegorza i od pytania, czy pamięta ten dzień, kiedy powstał Lombard? No tak dokładnie to nie pamiętam, bo to było, proszę Państwa, 40 lat temu, ale były to wielkie emocje, bo wiadomo, początki działalności zespołu, więc przede wszystkim skupiony byłem na kompozycjach, na utworach, na tym, jak to będzie za pierwszym razem, kiedy się właśnie spełnią te marzenia i wreszcie zespół się uruchomi i wreszcie będzie publiczność i wreszcie będzie grał dla publiczności konkretny repertuar, który właśnie, na którym się siedziało, ślęczało, wymyślało. No i to jest taki moment, w którym wszystko startuje. Bardzo podniecający moment. A jak wyobrażaliście sobie ten pierwszy kontakt z publicznością, pierwszy koncert na scenie? Czy w ogóle były takie wyobrażenia? Myślę, że każdy, kto marzy o tym, żeby funkcjonować na estradzie, żeby śpiewać, żeby grać, no to jakieś wyobrażenie się ma. Natomiast ono no, zupełnie było, że tak powiem, inne, bo życie zaskakuje. I miejsca, sytuacje, w których nagle znaleźliśmy się, były zupełnie odmienne od naszego wyobrażenia. Poza tym nie miałem nigdy do czynienia z profesjonalną sceną, z profesjonalnym nagłośnieniem, z profesjonalną obsługą koncertową. To wszystko bardzo nowe było, no i bardzo podniecające, co będzie dalej, prawda? Także no, bardzo ciekawy, fantastyczny moment, w którym zespół startuje. A ten pierwszy przebój, który porwał publiczność, co to było? Pierwszym przebojem, który został wypromowany przez Lombard, był utwór, który śpiewała Wanda i to był utwór Bez zysków, bez strat. Grany w radio i spopularyzowany. A potem z czasem te utwory, jeśli ma pani na myśli na przykład Przeżyj to samo, one już funkcjonowały na koncertach. One były ogrywane i grane, natomiast później dopiero okazało się, że te utwory mają potencjał, mają taki ciężar, który pozwolił później, zresztą ta publiczność sama wymogła jak gdyby to, że te utwory zaczęliśmy nagłaśniać, popularyzować, bo na koncertach był oddźwięk i tym się kierowaliśmy oczywiście. Czyli patrzyliście na reakcję publiczności i to był dla Was taki probierz tego, co porusza ludzi, tak, co tak, do nich najbardziej przemawia. Myślę, że do dzisiaj tak to funkcjonuje. Najlepszym probierzem jest właśnie publiczność, której proponuje się, i to jest ciekawe, na przykład tak jak wówczas się wydarzyło, przecież byliśmy nową kapelą, nowym zespołem, który wchodzi na rynek, utwory były nieznane i wtedy jeżeli zagra się je na koncercie, a publiczność je podchwyci, coś jest jakaś reakcja na to, no to jest najlepszy dowód na to, że jest okej. Okay. W momencie, kiedy Przeżyj to sam, powiedziałem po raz pierwszy, a teraz wy śpiewacie i publiczność zaczęła to śpiewać, śpiewa to już 40 lat. Śpiewa to 40 lat i za każdym razem porusza i za każdym razem wiemy, że nikt dokładnie nie przeżyje naszego życia, tylko my możemy to zrobić, więc dokładnie te słowa są po prostu cudowne, prawdziwe. Tak, no to posłuchajmy tego utworu. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widzę, oglądasz grę.

serce. Wracamy do rozmowy z zespołem Lombard. Przeżyj to sam to utwór, który właściwie jest równolatkiem zespołu. 40 lat Polacy mogą go słuchać, wzruszać się przy nim i przeżywać sami te emocje, wzruszenia i życie po prostu. Marta Cugier, która jest także uczestniczką naszej rozmowy, od 20 lat śpiewa w Lombardzie. Czy tak, Marto? Dokładnie tak. No, czy jesteś właściwie w połowie drogi, prawda? Jestem w połowie drogi i też prawie jestem równolatką Lombardu. Więc w czasach, kiedy zespół Lombard powstawał, miałam 3 lata, dokładnie mówiąc. Było to bardzo dawno temu. Niewiele z tego pamiętam. Natomiast zespół Lombard jest to przepiękna przygoda mojego życia. Jest to dość wspaniałe. Długo trwa, już 20 lat. Bardzo długo trwa. Zagraliśmy wspólnie wiele koncertów. Nagraliśmy naprawdę piękne utwory. Nie tak popularne, bo ciężko jest, że tak powiem, przebojami, które towarzyszą publiczności już tak bardzo długo, 40 lat, i które tak zapadły w pamięć. Rywalizować. Rywalizować nawet nie próbujemy. Natomiast... Próbujemy. Bardzo mi się podoba ta waleczna postawa Grzegorza. Oczywiście, że trzeba próbować zawsze. Oczywiście. A poza tym na pewno tak utalentowani ludzie te największe przeboje wciąż mają jeszcze przed sobą. Liczę na to, natomiast uważam, że jest to zbieg wielu, że tak powiem, szczęśliwych okoliczności, co oczywiście wierzę. Natomiast jest to wspaniała przygoda, przede wszystkim poparta spotkaniem wspaniałych ludzi, cudownych. Naprawdę zjechaliśmy z zespołem Lombard kawał świata. Kawał świata, dokładnie. Od Izraela po Stany Zjednoczone, najbardziej odległe zakątki, odwiedzając Polonię. Ostatni koncert, który bardzo cudownie wspominam, był to Royal Albert Hall w Londynie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest takie spełnienie marzeń każdego artysty, żeby wystąpić na tej scenie, a dzięki temu, że jestem wokalistką tego zespołu, udało mi się, co prawda nie śpiewałam piosenki z repertuaru zespołu Lombard, a Mury równie piękną i wzruszającą pieśń tamtego okresu, trudnego okresu historii Polski, ale było to niesamowite, bo naprawdę zespół Lombard to właśnie te emocje na scenie z publicznością, to jest coś, co kochamy najbardziej. Tak, tak, to prawda, to jest też znak rozpoznawczy Lombardu. Doskonałe wejście w tę emocjonalność tłumu i takie współgranie z tym, czego potrzebują ludzie. Ale powiedziałaś, Marta, o tym, że trudno napisać przebój, który byłby porównywalny do tamtych, które powstawały w wyjątkowych czasach, w wyjątkowych okolicznościach. I chyba masz rację, mówiąc, że na sukces wielu z tych przebojów wpłynął także czas historyczny, pewien okres buntu, jakiejś niezgody, na trudną rzeczywistość. Czy uważacie, że teraz, ten czas pandemii, to także taki trudny czas dla artystów? Czas, który paradoksalnie właśnie może być podłożem pod te najwartościowsze, najpiękniejsze nowe przeboje, nowe dokonania artystyczne. Oczywiście przekuwamy ten czas w twórczość i powstała piosenka Świat się zatrzymał, w której właśnie mówimy o tym, że pandemia dała możliwość zatrzymania się w życiu, w tym biegu, pędzie. Wszyscy biegliśmy w nieznanym kierunku, zapominając o tym, co w życiu jest najważniejsze. I taką piosenkę z Grzegorzem popełniliśmy. Napisałam tekst właśnie o tym. O tym stanie. O tym stanie. Tworzymy też nowe piosenki, które na pewno z okazji jubileuszu będą Państwo mieli okazję usłyszeć, ale też przekuwamy ten czas na rzeczy, których nie mieliśmy czasu, żeby zrobić. Nagrywamy przepiękne, jubileuszowe wydawnictwo. Bo nie mogę nawet powiedzieć, że to jest płyta, jest to przepiękne wydawnictwo łączące muzykę zespołu Lombard z obrazami realizmu magicznego Arkadiusza Dzielawskiego. Będzie to muzyka połączona z książką, w której będzie można obejrzeć sobie te piękne obrazy. Przepięknymi fotografiami zaprosiliśmy utalentowanych, cudownych ludzi do projektu i w takiej grupie prawie 40-osobowej przygotowujemy przepiękne obchody jubileuszu Lombardu. Mam nadzieję, że będziemy mogli to wszystko zaprezentować na antenie właśnie radiowej Trójki. czy planujecie jakieś wydarzenia na żywo być może? Czy jakieś wydarzenia online, które będą taką kulminacją obchodów 40-lecia zespołu? Planować to my oczywiście planujemy, natomiast życie pokaże, bo zaskoczyła nas niesamowicie ta sytuacja, tak jak i wszystkich artystów, jak i większość ludzi na świecie, którzy sobie nie wyobrażali, że może taki czas nastać. Oglądaliśmy filmy katastroficzne, w których taką rzeczywistość kreowano i nagle okazało się, że jesteśmy w takiej rzeczywistości. Trudno sobie było wyobrazić, że jest to możliwe. Okazało się, że jest. I teraz trudno nam sobie wyobrazić, że wrócimy do tego koncertowania, choć oczywiście z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Będziemy rejestrować oczywiście koncert jubileuszowy zespołu Lombard dostępny online. Mamy wielką nadzieję, że uda nam się zwieńczyć jubileusz zespołu Lombard koncertem w Radiowej Trójce. Już takie rozmowy poczyniliśmy. Obchody jubileuszu 25. rocznicy powstania zespołu Lombard, czy 20. rocznicy powstania zespołu Lombard właśnie odbywały się na antenie radia, więc mamy nadzieję, że po 20 latach wrócimy tutaj do Państwa i będziemy mogli zagrać przepiękny koncert. Mamy znakomitych muzyków, którzy przygotowują się do i nagrań, i do koncertów bardzo pracowicie. Teraz jesteśmy w ferworze największej pracy, więc w ferworze walki, którą kochamy, bo tak naprawdę jest to piękny zawód, w którym po prostu można dawać ludziom emocje poprzez muzykę, poprzez teksty, wymianę energii, której nam tak brakuje, tej koncertowej. Staramy się ją zastąpić produkcjami online, natomiast zdajemy sobie sprawę i uświadomiliśmy sobie, że bez publiczności, bez tych emocji koncertowych jest to bardzo trudne. Bardzo dziękuję za to spotkanie poranne. Marta Cugier i Grzegorz Stróżniak, zespół Lombard, 40. rocznica powstania zespołu w tym roku, więc miejmy nadzieję, że będziemy częściej słuchać tych przebojów, które są z nami już od tak dawna. Bardzo dziękuję, a teraz piosenka, o której mówiła Marta. Świat się zatrzymał. Dzień za dniem. zatrzymał. Jest niedzielne przedpołudnie, to jest pora, kiedy jeszcze myślimy o przyjemnych rzeczach, ale także czas, kiedy musimy się przygotować na spotkanie z poniedziałkiem, bo my tutaj dbamy o to, aby Państwo byli dobrze poinformowani o tym, co dzieje się na świecie i w Polsce, i myślę, że ten temat będzie dla wielu z Was ważny. Łączymy się teraz z panem Markiem Chraniukiem, prezesem PKP Intercity. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeśli ktoś z Państwa, ktoś z naszych słuchaczy ma w planach albo w marzeniach podróże, to pewnie powinien uwzględnić pewne zmiany, które zajdą wraz z tym, jak zmieniać się będzie polska kolej. Panie prezesie, co się zmienia od dzisiaj, jeżeli chodzi o Warszawę Centralną? No dzisiaj przede wszystkim w niedzielę wchodzi nowy rozkład jazdy. Jest to rozkład jazdy zamknięciowy, ponieważ szykuje się bardzo duża modernizacja w warszawskim węźle kolejowym. To też wpłynie na zmianę kursowania naszych pociągów. Największe zmiany w kursowaniu pociągów PKP Intercity będą wynikać z rozpoczętej w ubiegłym roku przebudowy Warszawy Zachodniej. To największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów. A ile pociągów przejeżdża przez Warszawę Zachodnią dziennie? Średnio na dobę przejeżdża około 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych, krajowych i międzynarodowych. To jest ogromna liczba, no robi wrażenie. To co chwilę pewnie jakiś pociąg przez Warszawę Zachodnią się przemieszcza. Tak, jest dużo peronów też właśnie dzięki, że ta modernizacja w przyszłości wpłynie bardzo znacznie na jakość, bo tam będzie też możliwość dojechania w przyszłości i tramwajem. To się na pewno bardzo dużo jeszcze zmieni na Warszawie Zachodniej, dlatego też teraz trochę cierpliwości będzie wymagało od naszych pasażerów, żeby w tym trudnym okresie mogli przyzwyczaić się do nowej organizacji. Część pociągów będzie odjeżdżało z Warszawy Zachodniej, część będzie kończyło na wschodniej, część będzie też jechało na Warszawę Główną. No a co się zmieni właśnie, jeżeli chodzi o Warszawę Centralną? Czy tutaj będą jakieś ograniczenia w ruchu pociągów? Tak, będą ograniczenia ze względu na to, że będzie mniejsza przepustowość na stacji Warszawa Zachodnia. Perony będą dostosowane do remontów, będzie zmniejszona liczba. Z tego powodu część naszych pociągów PKP Intercity pojedzie minioną trasą i będzie to Warszawa Gdańska. Oraz będą też dodatkowo na Warszawie Wschodniej, więc zmieni się organizacja ruchu i przez to będzie dla naszych pasażerów trochę trudniej, ale myślę, że warto poczekać, ponieważ w przyszłości Warszawa Zachodnia zmieni się pod każdym względem. No była rzeczywiście bardzo zaniedbana Warszawa Zachodnia. Rzeczywiście i te perony, i dojście do nich było trudne. Najwyższy czas, aby się ta Warszawa zmieniała, również pod kątem kolejowym. Ale wiąże się to, i tutaj uczulamy Państwa, ze zmianą organizacji ruchu kolejowego. Także uważnie sprawdzajcie, z jakich stacji pociągi odjeżdżają i na jakie przyjeżdżają, bo tutaj będą zmiany. Także uwzględnijcie to proszę w swoich planach podróży także. Uprzedzamy o tym w dniu, kiedy się zaczyna ta zmiana, tak żebyśmy nie byli potem zaskoczeni i nie stali na peronie czekając na pociąg, który nie ma prawa się tam pojawić, bo właśnie się zmienił rozkład. Ale panie prezesie, chciałam z panem jeszcze porozmawiać, oprócz tego bieżącego tematu, bardzo aktualnego dzisiaj, chciałam z panem jeszcze porozmawiać na temat tego roku, bo to jest rok, w którym obchodzimy stulecie urodzin Kazimierza Górskiego. I wydawałoby się, że no, piłka nożna z koleją może nie ma bardzo wiele wspólnego, ale jednak ma, dlatego że uruchomiono specjalny pociąg, nazwany właśnie imieniem naszego legendarnego trenera. Jaki to pociąg, skąd dokąd kursuje? Ja uważam, że piłka nożna ma dużo wspólnego z pociągami, ponieważ jeszcze była możliwość podróżowania. Kibice właśnie zamawiali pociągi w spółce PKP Intercity. Przykładowo na Puchar Polski, który odbywał się na Stadionie Narodowym. Jeszcze pamiętam, były mecze piłkarskie, kiedy tam przyjeżdżały drużyny i ze Szczecina, i z Gdyni. To właśnie przy wykorzystaniu właśnie pociągów PKP Intercity. Oczywiście rok 2021 jest to stulecie urodzin trenera piłki nożnej, który też włączyliśmy się czynnie, Kazimierza Górskiego. Mamy właśnie od 14 marca nazwanie pociągu IC, zmiana kategorii. Natomiast właśnie w grudniu, 13 grudnia, kiedy wszedł w życie nowy rozkład jazdy, pociąg TLK został tak uroczyście, jak można powiedzieć, w tym okresie pandemii nazwany, gdzie była inauguracja na dworcu Warszawa Centralna, gdzie członek zarządu, pan Jarosław Oniszczuk, wręczył pamiątkową tablicę relacyjną Dariuszowi Górskiemu, synowi Kazimierza Górskiego. Uruchamiając ten pociąg, chcieliśmy przypomnieć sylwetkę wybitnego szkoleniowca, którego w setną rocznicę urodzin przypada 2 marca tego roku. wybór połączenia na trasie nie jest przypadkowy. Pociąg przejeżdża przez wiele regionów Polski, symbolicznie dając tak ważnej osobie cześć. Jest to bardzo ważne, ponieważ pamięć o tak znanej osobie poprzez właśnie nazwanie tego pociągu przybliży też wszystkim pokoleniom, nowym pokoleniom, ale też przypomni osobom, które osobiście pamiętają mecze piłki nożnej, kiedy nasza drużyna osiągała największe w historii sukcesy w piłce nożnej. Ktoś okrzyknął, że to był trener stulecia i rzeczywiście można powiedzieć, że tak było, ponieważ trener Górski osiągnął, zdobył dwa medale na Igrzyskach Olimpijskich, złoty medal i srebrny medal, jak również srebrny medal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Monachium. No, poza tym to był człowiek, który miał podejście do zawodników. Z jednej strony wymagający, z drugiej strony bardzo ludzki, taki empatyczny. Człowiek, do którego miało się zaufanie, który był spokojny, ale tym spokojem zdobywał te największe laury, o które w świecie piłki nożnej chodzi. Myślę, że też ta trasa dobrana jest nie tylko tak, by łączyć Polaków w różnych miejscach zamieszkania, by łączyć pokolenia, ale tak, żeby pokazać też troszkę symbolicznie drogę życiową pana Kazimierza Górskiego, bo przecież on się urodził we Lwowie, a Rzeszów, skąd startuje ten skład, jest bardzo blisko Lwowa, to ten sam kawałek, można powiedzieć, geograficzny. I później przejeżdżając przez Polskę, przez różne ważne miasta, w których notabene dzisiaj mieszkają orły Górskiego, bo i w Poznaniu, i w Lublinie, i w Warszawie. W każdym razie jadąc do Szczecina, odbywa taką drogę, jak odbywali ci, którzy z Kresów musieli przemieścić się na ziemię zachodnie, na ziemię odzyskane. I właśnie do Szczecina trafiła rodzina pana Kazimierza Górskiego. Wiem, że pan Dariusz Górski, syn, wielokrotnie odwiedzał babcię oraz rodzinę w Szczecinie właśnie, bo tam znaleźli swoją nową ojczyznę, swój nowy dom. Więc ten pociąg, odbywając tę podróż, tak trochę jakby jedzie śladami Kazimierza Górskiego. W każdym razie wsiadając do tego składu, myślę, że powinniśmy pamiętać o tym wyjątkowym człowieku, który był skromny, jak powiedziałam, ale właśnie tą skromnością porywał innych. Wiem, że bardzo lubił melodię Cicha woda brzegi rwie i właśnie teraz na zakończenie tej rozmowy posłuchamy tej piosenki. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100-kilowy gwas, gdzie zginął strumyk, płynie tak jak płynął. Cicha woda brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. Zapraszamy do reklamy. Zmywarka za złotówkę? Tak, to możliwe. Tylko do jutra. W euro wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład zmywarka do zabudowy Electrolux. Klasa A+++ za 2299. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Marek Moc w MediaMarkt. W parze taniej. Teraz kupując dwa produkty marki Beko, otrzymasz 20% rabatu na drugi, tańszy produkt. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, ale ten...